Witamy Was bardzo serdecznie na 9. już podcaście wiem.pl. Są ze mną standardowo Kamil, czyli Widę Zibek. Witam. Witam. Łukasz S.A., czyli po prostu Łukasz. Witam wszystkich. Oczywiście nasz szanowny i uwielbiany przez wszystkich Dud, czyli Adrian. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Jest także kolega, z którym współtworzę blog konsolowiec.pl, czyli Shenmue, czyli Widę Tomek. Siema wszystkim. No i oczywiście jestem ja, czyli Cloudstorm, czyli Widę, po prostu Filip. Tak, panowie, na początek, jeżeli chodzi o nasz podcast, to oczywiście bardzo przepraszamy, że znowu długo nas nie było. Mieliśmy problemy natury technicznej. To wszystko przez nich. Tak, zdecydowanie wszystko przez nas. Postaramy się, żeby było lepiej, żeby było więcej i żeby było na bok dato. No i teraz, żeby was za bardzo tutaj nie zanudzać, zaczniemy od razu od najnowszych wieści i najważniejszych newsów, które wybraliśmy specjalnie dla was ze świata Wii. Tak więc na początek idzie Ultimate Hunter Pack dla Monster Hunter 3, na który wszyscy bardzo czekamy. Zniecierpliwieni. I w skład tego zestawu będzie wchodzić płyta oczywiście z grą, czarny Classic Controller Pro, Wii Speak, co jest bardzo fajne. Tylko, że tutaj oczywiście informacja mała, że tylko dla osób, które złożą preordera, będzie wrzucone do paczki urządzenie Wii Speak. No i całość będzie okraszona 70 funtami. I co panowie myślicie na ten temat? Znaczy, wiesz, Filip, dla mnie myślę, że to jest całkiem dobra oferta, bo patrząc na to, do jakiego targetu jest skierowany Monster Hunter, czyli głównie do hardkorowych graczy, chociaż tego podziału osobiście nie lubię, no ale powiedzmy sobie wprost, że bardziej tutaj zainteresują się grą gracze, którzy mają z grami do czynienia trochę. No a jak wiadomo, lepiej się w hardkorowe gry gra standardowymi kontrolerami, czyli właśnie klasikiem, a poza tym mamy też Wii Speaka, który pomoże na pewno przy rozgrywce sieciowej. Więc no na pewno są to urządzenia, które pomogą w rozgrywce właśnie Monster Hunterze. One na pewno przydadzą się do tej gry, jak do żadnej innej. No a całość jest opatrzona, jak widzimy, takim ładnym, dosyć stylowym pudełeczkiem. No i 70 funtów, myślę, że to jest całkiem rozsądna cena. I jeżeli ktoś nie ma żadnego z tych urządzeń czy akcesoriów, które pojawią się w zestawie, myślę, że powinien spokojnie kupować. Tym bardziej, że Monster Hunter 3 to jest świetna gra, sądząc po tym, co pisali już japońscy recenzenci, i warto na nią wydać chyba każde pieniądze. No tak, tak. Reszta. No, bardzo fajna paczka, z tym, że zamiast tego Wii Speaka dodał w końcu jakiegoś headseta. Bo ten Wii Speak no, nie sprawdza się zbytnio w takiej rozgrywce online, bo raz grałem z nim, się kolega go ma i jest straszne echo w nim. Nie wiem czemu tak jest, ale okropnie się go słucha i Nintendo mogłoby wymyślić w końcu jakiegoś headseta na, nie wiem jak to podłączyć, ale mogliby coś innego wymyślić. Poza tym Wii Speakiem to paczka jest świetna, bo Classic Controller z grą, ładnie. Jeszcze ta figurka. To jest chyba najważniejszy element. No tak, rzeczywiście, zapomniałem wspomnieć o figurce, że jeszcze to jest taki mały czwarty bonus od twórców. No to tak, to rozumiem, że chyba tutaj nikt nie chce więcej powiedzieć, bo tutaj też nie ma za bardzo co mówić na ten temat. Tylko czekamy oczywiście ze zniecierpliwieniem, tak? Na Monster Hunter. To w kwietniu, tak? Jeżeli się nie mylę. Euro. Tak. No dobra, to co, lecimy dalej. Czyli następny ważny, no i dla nas chyba nieco smutny news, czyli nie będzie obniżki cen Wii w 2010 roku. No dla nas no jest oczywiście... nie smutny. Tylko dla potencjalnych posiadaczy. No właśnie. Nie no tak, nie chodzi mi oczywiście o nas, czyli o fanach Nintendo, że nie będzie obniżek cen Wii. No jest to smutna informacja, dlatego że nawet my, posiadając Wii, ciężko będzie nam przekonać naszych znajomych czy rodzinę, żeby kupili sobie też tą konsolę. Ze względu na zaporową cenę w Polsce, no a w Stanach wiemy, tak? 150-200 dolarów to dla nich prawie żaden wydatek, biorąc pod uwagę ceny gier po 60 dolarów. Tak więc, no jak sądzicie, jak będzie z tym Wii, skoro w 2010 nie będzie, mają być jakieś plotki o Wii HD i jak wy się zapatrujecie na tą sprawę? Na pewno... No, mów. Wszystko zależy od tego, jak się potoczy dalej sprzedaż Wii, bo na razie obserwujemy dosyć znaczący spadek zainteresowania konsolą, zwłaszcza po ostatnich wynikach NPD, tych lutowych, o których pisaliśmy dosyć niedawno. Tam już widać, że powoli Xbox przegania Wii, już Wii znajduje się na drugim miejscu, zaraz właśnie po konsoli Microsoftu. I czas sprzedaż cały czas sukcesywnie rośnie, znaczy nie rośnie, ale spada tak naprawdę w dół, na łeb, na szyję. I w porównaniu do zeszłych lat są to naprawdę słabe wyniki. No i jeżeli cały czas ten trend będzie się utrzymywał, no to chyba jedyną możliwością dla Nintendo będzie albo wypuszczenie nowej konsoli, a o tym ciężko spekulować, bo jest wiele różnych scenariuszy, nie wiadomo tak naprawdę, kiedy się pojawi następczy New Wii, albo po prostu obniżyć cenę, żeby zachęcić potencjalnych użytkowników do zakupu. No bo jeszcze jakaś tam duża rezerwa jest, bo cena Wii obecnie jest, tak jak powiedział już Filip, wysoka. No i na pewno koszty produkcyjne nie są aż tak wysokie, żeby właśnie na takim poziomie się cena utrzymywała, więc na pewno zapas jeszcze jakiś jest. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja obstawiam jednak, że no Wii cały czas będzie się sprzedawać tak dobrze, że Nintendo nie będzie potrzebowało, żeby obniżać cenę i dociągnie tak do wydania kolejnej konsoli. Więc myślę, że raczej nie ma to liczyć na obniżkę w najbliższym czasie przynajmniej. Obniżka ceny będzie musiała być, szczególnie, że Sony zapowiedziało teraz PlayStation Move, które, no powiedzmy to sobie szczerze, kopiuje rozwiązania Wii i Wii Lotów, więc Nintendo będzie musiało jakoś zareagować, bo zostaną w tyle, tak mi się wydaje. Vitality Sensor po prostu tu rozłoży Move na łopatki. O. Trzeba pamiętać o tym, że przecież w maju wychodzi Mario Galaxy 2, które na pewno sprzeda parę milionów czy parę dziesiąt milionów Wii. No na pewno. Gry są dosyć ważnym elementem marketingu Wii. A porównując już do PlayStation Move, o który zahaczył Tomek, no to no też ciężko powiedzieć, jak się sprawdzi tak naprawdę PlayStation Move i czy będzie to urządzenie skierowane stricte do casuali. No jeżeli rzeczywiście okaże się, że nagle wszyscy niedzielni gracze zaczną migrować z Wii na PlayStation 3, no to być może rzeczywiście Nintendo już nie będzie miało wyjścia i wtedy będzie zmuszony obniżyć cenę, no ale no ja raczej osobiście nie wierzę w ten scenariusz i jeżeli już PlayStation Move miałoby jakoś zamieszać, no to myślę, że tylko w nieznacznym stopniu i Nintendo cały czas tam pozostanie, znaczy dla Nintendo pozostanie jeszcze jakiś tam kawałek tortu, na którym, który zapewni mu jakiś tam stały dostęp użytkowników nowych. Jeżeli mieliby obniżać tą cenę, to na pewno zrobią to po premierze tego Super Mario Galaxy, bo przed nie opłaca się im to obniżać ceny, bo jak Super Mario takim podniesie tą sprzedaż, to przed nie ma na co liczyć. No i potem jeszcze Metroida mamy. No właśnie. I ewentualnie nową Zeldę. Ale Zelda w końcu roku to tam już mogą przed obniżyć. No zobaczymy, wszystko zależy jeszcze od tego, jak się potoczy sprawa nowej konsoli. Jeżeli ono zostanie wydane relatywnie szybko, nawet w tym roku, no to wtedy nie będzie oczywiście dyskusji i już pozostanie na tym stałym poziomie. A jeżeli przełożą ją, powiedzmy, na 2012 rok, o czym ostatnio się mówiło, no to jest dużo niewiadoma i wszystko, tak jak powiedziałem, zależy od sprzedaży. Bo Nintendo musiałoby w tej chwili tworzyć dwie konsole równocześnie, bo z tego, co czytałem, to już są wiele bardzo potwierdzonych informacji o DS2. No tak, ale czy tworzenie handhelda przeszkadza w tworzeniu stacjonarnej konsoli, to wątpię w to, bo przecież tyle Game Boyów zrobili, tych innych DS-ów, Lite'ów, XL-ów. Więc oni z tym nigdy nie mieli problemu. Tym bardziej, że mają już teraz tyle pieniędzy, że mogą spokojnie sobie ten kapitał pomnażać i inwestować w to, co tak naprawdę chcą. Więc chyba sobie dodawać Wii do każdych płatków, no. To też jest możliwe. A jeszcze by podtrzymywał ten mój scenariusz, że jednak obniżka ceny Wii musi być z powodu tego PlayStation Move, bo wiemy doskonale, że Wii się sprzedaje właśnie głównie dla casuali. I oni mogą zachcieć się przesiąść na coś poważniejszego, a skoro już posmakowali gier, to mogą zakupić teraz PlayStation, żeby doznać jakiejś nowej rewolucji, bo to co na Wii myślę, że powoli zaczyna gracze nulić. Ale to podobnie jest z Natalem, tak? Też Natal działa na tej samej zasadzie i też skupia wokół siebie tych casualowych graczy. Znaczy Natal to jest coś innego, bo to jest... Według mnie Natal nie będzie wykorzystywany do takich hardkowych gier jak PlayStation Move. Tam jest tutaj właśnie, nagrywaliśmy przed tym pokazem posta z Filipem, nasz podcast konsolowca, i rozmawialiśmy bardzo ciekawie na ten temat, że PlayStation Move, te kontrolery mogą się sprawdzić w strategiach, w różnego rodzaju grach akcji. Tak, bo to wynika ze specyfikacji tego sprzętu, bo na pewno ciężej się będzie sterować za pomocą Natala, za pomocą swoich rąk i swojego ciała, niż za pomocą urządzenia, jakim jest PlayStation Move sam sobie, tak? No dokładnie, tam też chodzi o to, że Natal będzie wykorzystywał tak samo moc Xboxa, więc tam trochę tej mocy pójdzie, żeby on odzorował te wszystkie ruchy, a PlayStation Move, no tutaj ta moc nie będzie pożerana i może to skutować lepszą grafiką i lepszym rozwiązaniem do gier. Wydaje mi się, że wszystko będzie kręcić się wokół tego, jak Sony i Microsoft swój produkt reklamuje. Jeżeli trafią odpowiednio do casualowców, tak jak zrobiło Nintendo swoją kampanią reklamową Wii, no to na pewno uda im się sprzedać dosyć sporo tych urządzeń. No i właśnie pytanie jest, jak na to zareaguje Nintendo, czy oni będą w ogóle chcieli jeszcze zarobić na tyle dużo i będą martwili się o to, że jak dobrze będzie sprzedawać się ich konsola, no. Wyjdą na rynek Tokio i zrobią strajk. Wydaje mi się, że naprawdę tyle pieniędzy już zarobili na tym Wii, że na razie no, nikt im nie może jakby zaszkodzić. I że nawet jeżeli teraz wyjdzie ten Natal i PlayStation Move, to i tak pozostaną przy najlepszych wynikach sprzedaży ze świata gier, które tam były. Jak to jest możliwe po wypuszczeniu Move i Natala, no to myślę, że lepszym rozwiązaniem dla Nintendo będzie takie rozwiązanie, żeby oni po prostu zostawili już to Wii w szarym kącie i skupili się na nowej konsoli, jeżeli jeszcze tego nie robią, na wypuszczeniu tej nowej konsoli w jakimś tam krótkim okresie i zostawić właśnie kwestię Wii w tyle, nie przejmować się samą sprzedażą i starać się o to, żeby nowa konsola podciągnęła trochę ten sprzedaż. No, oczywiście. Z tym optymistycznym akcentem kończymy tego newsa. Przechodzimy dalej, czyli do Metroida, co może zainteresować wielu z was. Otóż Metroid Other M, czyli najnowszy Metroid, który ma wyjść na Nintendo Wii, miał być, uwaga, uwaga, rail shooterem, czyli shooterem po prostu na kółkach, gdzie jedyne co mamy to celowniczek, no i po prostu strzelamy. Tak więc twórcy gry postanowili w pewnym momencie, że jednak nie będzie to rail shooter, ale od samego początku takie pomysły chodziły im po głowie, no i miał się właśnie wzorować na takich grach jak Dead Space Extraction czy Resident Evil The Dark Side Chronicles. I co wy sądzicie na ten temat? Czy Metroid mógłby być rail shooterem, czy raczej nie byłby to strzał w dziesiątkę? Metroid to jest chyba działka Łukasza, więc może on tutaj jako pierwszy wysunie swoją opinię na ten temat. No tak. Oczywiście nie może być. Metroid to jest przede wszystkim eksploracja. Jakby nam dali szyny, to nie byłby Metroid, to by był, nie wiem, Resident Evil Metroid Chronicles. Ale nie prawdziwy Metroid, więc ja sam się cieszę, że jednak poszli po prostu do głowy i zrobią coś, taki miks Metroida Prime i klasycznych Metroidów. No ale wiecie, jakaś tam pozostałość po tej propozycji wysuniętej przez Yoshio Sakamoto, jeżeli dobrze przeczytałem nazwisko tego pana, pozostała, no bo w tym nowym Metroidzie tryb FPS ma wyglądać na tej zasadzie, że przełączając się w niego po prostu nie mamy możliwości poruszania się, ale jedynie celowania, więc jesteśmy to zupełnie ograniczeni. To się wiąże z tym, że gramy trzymając Willota jak pada od Tesla, po prostu ciężko by było tak szybko w czasie gry podłączyć nunchaka i zacząć chodzić. Chociaż to można by powiedzieć, że to byłoby to hardkorowe, no. Podłączaj nunchaka na czas. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Rozmaicenie gry. Nie, takie rzeczy się już robiło, więc... No dobra, to nie wiem, czy jest tutaj coś jeszcze do dodania. Znaczy ja jeszcze mam takie pytanie do was, bo by się może lepiej orientujecie. Czy ten Metroid Other M to nie ma być bijatyka bardziej niż taka gra, którą znamy z poprzednich części? Nie, to ma być po prostu połączenie klasycznego Metroida, tego z widokiem 2D, tutaj tak naprawdę połączony z 3D, z strzelaniną FPP, znaną z chociażby Metroida trójki Corruption. No i tak jak powiedziałem, jeżeli przełączamy się w tryb FPS, no to FPP to od razu jesteśmy ograniczeni ruchowo i możemy jedynie celować na ekran, a resztę czynności wykonujemy standardowo, czyli patrząc na całą akcję z boku, no i poruszając się Samus, skacząc i tak dalej, czyli połączenie takiej platformówki i FPS-a. Całkiem rewolucyjne rozwiązanie, zobaczymy jak to wyjdzie. No, jeszcze czegoś takiego chyba nie mieliśmy. No chyba nie, bo z tego co kojarzę, to zawsze Metroid zawsze się trzymał swoich ram i nie było takiego miksu, a połączenia właśnie tych starych metodów z tymi trochę nowszymi z tej trylogii. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja naprawdę myślałem, że to jest jakaś ta abiatyka, bo tym ninja mi się tak kojarzy właśnie, że zrobią abiatykę. Ale zapominamy o tym, że w Super Paper Mario mieliśmy możliwość wchodzenia w 3D. W dowolnych, z tego co pamiętam, momencie. Tak, to prawda. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Super Paper Mario, to tutaj fenomenalnie twórcy gry zaimplementowali ten system, tego przechodzenia z jednego trybu do drugiego. No ale z drugiej strony zobaczymy, co w tym Metroidzie może być, skoro ma być ten widok FPP. No tak. Bo takiego stricte FPP nie mieliśmy też w tym w Super Paper Mario. No właśnie, bo tam to działało trochę na innej zasadzie, bo cały czas mieliśmy tak naprawdę tryb TPP z trzeciej osoby, a tutaj mamy drastyczną zmianę tak naprawdę z trybu TPP. I czegoś takiego chyba naprawdę już w żadnej grze nie było. To jest bardzo zagadkowa kwestia, jak to się sprawdzi. Opinie są różne, jedni mówią, że to jest rozwiązanie idealne i są zachwyceni tym, a inni no mają spore wątpliwości odnośnie tego, ci, którzy już mieli zagrać. No dobra. Tak więc zobaczymy, jak wszystko będzie wyglądać z Metroidem Other M. Oczywiście trzymamy kciuki cały czas za Team Ninja. No i przechodzimy dalej. I to może zainteresować wielu fanów usługi WiiWare. Otóż, no i oczywiście fanów niezapomnianego i najlepiej sprzedającego się jak do tej pory w usłudze WiiWare tytułu, czyli World of Goo. Będzie World of Goo 2. Czekamy oczywiście cały czas na nieco więcej informacji i oczywiście jakieś nowe screeny. Pierwsza część była rewolucyjna, była fenomenalna i zarobiła tysiące dolarów dla studia tworzącego World of Goo. No i jak panowie zapatrujecie się na drugą część tej glutoplazmy Goo? A to będzie druga część? No tak, to będzie druga część. Tak. To już jest no najprawdopodobniej, ale to potwierdzone jest? To jest tylko plotka. No właśnie. No. Bo autorski no i co są, teraz? Te obrazki są tak specyficznie zrobione, że wątpię, żeby to była inna gra. A te skrzynki, które zamieściłeś we wpisie, pochodzą z pierwszej części, czy może one już są jakoś powiązane? Nie, to są z tego studia Tomorrow Corporation, z od nich strony. Aha. Ale tak naprawdę nie wiadomo, skąd one pochodzą, tak? Nie wiadomo z jakiego tytułu. Ale nie było czegoś takiego w jedynce, z tego co pamiętam. Czyli być może rzeczywiście niedługo zostanie potwierdzenie, że dwójka powstaje. Dobra, tak więc być może będzie, ale widać, nawet tak przyglądając się tym screenom, bo będziecie mogli oczywiście słuchając naszego podcastu zobaczyć, Jak to wygląda, jeżeli jeszcze nie czytaliście tego newsa? Widać, że rzeczywiście ten styl graficzny jest zachowany z pierwszej części i tak jak historia tam była opowiedziana przez te właśnie tego typu screeny, tak tutaj wygląda to no, niemal tak samo i wydaje mi się, że może to być kontynuacja World of Goo i jest to bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że gra sprzedała się świetnie, tak jak powiedziałeś już, Filip. I przyniosła spory zyski twórcom, więc no oczywistym byłoby, gdyby wypuścili dwójkę i zarobili kolejną sporą liczbę pieniędzy. I cisza. I cisza. I tak, jeżeli, no nie wiem, chyba nikt nie ma już nic więcej do dodania o World of Goo 2, które być może pojawi się, a być może nie. Być może jest to po prostu zupełnie inny nowy twór Tomorrow Corporation. Więc może przejdziemy po prostu do naszego ostatniego newsa, czyli debiutancki zwiastun NBA Jam. W skrócie tylko powiem, że jest to oczywiście remake starego NBA Jam, które no, pełne było takich chwytów. No powiedzmy, jeżeli są tutaj nieco nowsi gracze, którzy grali na PlayStation 3 albo na Xboxie w Street Home Court NBA, to tutaj będziecie mogli na Wii oczywiście porobić te same rzeczy, czyli jakieś tam salta w powietrzu, jakieś tam super kombosy, gdzie skaczemy przez całą halę tylko po to, żeby wrzucić piłkę do kosza. No i oczywiście zredukowane drużyny 3x3. Powiem szczerze, że wygląda to nieźle, ale nieco za bardzo mi się kojarzy z Grand Slam tenisem i zastanawiam się, czy nie próbują stworzyć jakiejś nowej marki gier tworzonej oczywiście przez EA Sports na Wii. Czy nie będzie to takie prześmiewcze, że najpierw mamy Grand Slam Tennis, teraz NBA Jam, może później będzie, nie wiem, FIFA Jam albo FIFA Slam Tennis. Nie, może nie tenis, ale FIFA Slam na przykład, czy cokolwiek innego. No nie wiem, jak wy zapatrujecie się na to? Czy uważasz, że to jest złe, że Electronic Arts próbuje jakąś nową markę wprowadzić na rynek Wii? Nie, broń Boże, nie uważam, że to jest coś złego, tylko uważam po prostu, że no to jest takie nieco oczywiście ukłon w stronę młodszych graczy, którzy jak oczywiście wiemy, no casuale w większości, czyli pewnie też mniejsze dzieci, to jest chyba głównie w ich stronę wycelowany produkt, dlatego że nie ma tutaj oczywiście jakichś tam brutalnych akcji i nie ma jakichś wielkich fauli i krwi. Więc wydaje mi się, że chyba w tym kierunku po prostu idą, tak nieco, nie ma nieco hipisowsko. Według mnie nie ma sensu robić konwersji z PlayStation 3 czy z Xboxa, bo te gry, które są konwertowane z platform konkurencji są po prostu znacznie słabsze od tych swoich bliźniaczych wersji i nie mają tak naprawdę nic do zaoferowania nowego poza sterowaniem z charakterystycznym dla Wii, a tworząc nowe marki Electronic Arts tworzy też nowe gry, które nie można zagrać na innych platformach i to jest myślę spory argument do tego, żeby właśnie zakupić te gry. I jest dzięki temu nadzieja, że te gry będą dobre i dopracowane, bo są tworzone jako oddzielny produkt i są dedykowane ekskluzywnie dla Wii. FIFA 10 już jest bardzo casualowa, bo strzelanie bramek z połowy boiska to raczej się nie zdarza. W normalnej grze. Ale wracając do tematu, co sądzicie na temat tego najnowszego NBA Jam? No, fajnie wygląda. No i co, tyle można tylko powiedzieć o tym, bo to jest po prostu taka właśnie gra, żeby sobie pograć i nie wiem, z kumplem, dziewczyną, wujkiem, dziadkiem, babcią. Nie należy się spodziewać jakiegoś wielkiego tytułu. Tak, to prawda. Zawsze chciałem pograć z moją babcią, będąc Shaquille O'Neal'em, a ona Michaelem Jordanem, więc wydaje mi się, że to będzie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o NBA Jam. Ale tak całkiem serio, to fajnie rzeczywiście tutaj Adrian powiedział jedną ważną kwestię, że rzeczywiście dobrze, że EA robi coś takiego, że tworzy te nowe serie i że nie ma tych remake'ów, bo jak wiemy, remake'y najczęściej są źle konwertowane i zawsze tracą to, co miały na początku, nawet jeżeli chodzi o sam klimat. Tak więc czekamy. Mamy nadzieję, że chociaż będzie sterowanie fajne w tym NBA Filip, Jam. Filip, przepraszam, ale jaka nowa seria? Przecież NBA Jam to już a stara seria jest. Nie, no dobrze, tak, ale oczywiście wiemy, że to jest remake, ale chodzi mi o to po prostu, że w tej nowej odsłonie takiej a la Grand Slam Tennis, o to mi chodzi. Więc może tutaj nieco zły dobór słów z mojej strony był, bo to jest stara dobra gra, więc... Jeżeli jeszcze mogę coś powiedzieć od siebie, no to uważam, że gra powinna być wydawana za pośrednictwem Uber, nie sprzedawana jako pełnoprawny produkt, no bo wydaje mi się, sądząc po tym trailerze, że ona po prostu nie będzie miała tak dużo do zaoferowania, żeby mogła być sprzedawana jako pełnoprawny produkt. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie, z tego co wiem, wskazuje wszystko na to, że to będzie właśnie sprzedawana gra w wersji pudełkowej. Jeżeli cena będzie dosyć wysoka, no to ciężko będzie Electronic Arts sprzedać dużą ilość egzemplarzy. No i trochę szkoda, no bo ostatnio też była informacja taka, że Grand Slam Tennis przenosi się na PlayStation 3 i na Xboxa 360 i przez to tracimy, w sensie my jako posiadacze Wii, kolejną dosyć mocną markę. Zatem myślę, że lepszym rozwiązaniem dla EA byłoby wydanie gry na Wii U, no ale to już tylko moja opinia, nie wiem jakby na to się... Nie zgadza się, bo ja grałem w tą oryginalną wersję z 93 roku i naprawdę gra jest świetna, a szczególnie jeśli chodzi o zabawę w multiplayerze. Są drużyny od dwóch na dwóch zawodników i naprawdę się świetnie gra, są takie akcje, że go łamała i naprawdę dobrze, że ten tytuł myślę jest sprzedawany normalnie niż drogą cyfrową, bo wtedy twórcy musieli wprowadzić jakieś ograniczenia, a z tego, co widzę, to jest po prostu wiernie odwzorowana kopia o tej gry z 93 roku i poprawiona grafika, poprawiona animacja, wszystko poprawione tak, żeby wyglądało bardzo ładnie, więc jeśli miałbym Wii, to bym kupował w ciemno. To mnie zagiełeś teraz. Naprawdę, polecam wam, bo jak wyjdzie, to naprawdę to będzie hit. Mówię wam. Dobra, to będziemy do sklepu. Najlepiej już zamawiać pre-order. Jak Tomek polecił coś, to trzeba to koniecznie kupić. Mimo, że tak. Będzie hit. No wyciągnijcie od swoich babci i dziadków oczywiście pieniądze na tą grę, to od razu, jak powiecie, że będziecie mogli pograć z babcią, która będzie grać Jordanem, to od razu zagra. Tak więc polecamy NBA Jam i oczywiście czekamy. Mamy nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego podcastu. I teraz damy nieco więcej wolności w mówieniu i wykazaniu się Łukaszowi i Kamilowi. I zaczniemy od gier, w które graliśmy w ostatnim czasie, czyli na początek leci Excitebike. Co na ten temat? Tak, dokładnie to Excitebike World Challenge w Europie, Excitebike World Rally w Stanach i jeszcze w Japonii jakoś inaczej, Excitebike World Race, coś takiego. Ogólnie jest to remake oryginalnego Excitebike'a wydanego już w 85 chyba roku na NES-a. I co można powiedzieć? Są to takie jakby wyścigi, chociaż wyścigi to ciężko to nazwać wyścigiem, bo tak naprawdę ścigamy się tylko jeżeli gramy online, bo w innym wypadku to po prostu musimy pobić czas na planszy. A plansze, jak to wiadomo, nie są takie proste, mimo że czyli są proste, nie ma żadnych skrętów, ale są jakieś pagórki, błota, wyskocznie i różne tego typu barierki. No i przeciwnicy są, którzy nas mogą w każdej chwili wywrócić. Ogólnie jest to taki... to jest gra właśnie z tych gier, które nie wybaczają błędu. Tak więc jedno nieudane lądowanie, jakaś wywrotka albo przegrzanie silnika i można szybko stracić swoją pozycję albo w przypadku grania single player po prostu spuścić się o 0,01 sekundy i niestety nie będziemy mieli wyższej rangi. No i cóż, trzeba będzie się męczyć od nowa. Czy jest jakiś tryb multiplayer? Tryb multiplayer jest online dla 4 graczy. Można grać zarówno ze znajomymi, jak i z losowymi graczami. Ogólnie ten tryb online przypomina trochę Mario Kart Wii. Podobnie jak w Mario Karcie nie musimy szukać trzech wolnych osób, tylko możemy dołączyć się do już trzech grających i po prostu poczekać na nich, aż skończą grać i następny wyścig już gramy z nimi. Okej. A no jak długo gra starcza? W ogóle opłaca się kupować na tą cenę, na którą jest na WiiWare? No gra kosztuje 1000 punktów. Według mnie warto kupować, bo znaczy z pozoru może wydawać się krótka, bo tam są jeden tryb taki dla single playera właśnie, tam są cztery puchary, w każdym po cztery plansze. Ale przejście każdej planszy na najmniejszej randze to nie jest ukończenie gry. Żeby zrobić wszystko na rangę S, żeby odblokować wszystkie kolory motorów, to trzeba naprawdę poświęcić na to wiele godzin, bo żeby odblokować niektóre kolory, to trzeba zdobyć przykładowo 2000 punktów w online, co zajmuje naprawdę dużo czasu. Ale, a czy gra w ogóle wciąga? Bo tak jak patrzę sobie na filmiki, no to cały czas widzę tylko jechanie po tej jednej ścieżce, ustalonej, bez żadnych emocji tak naprawdę, tylko jakieś tam wyskocznie, jak powiedziałeś, już mamy. No i cały czas jedziemy tą prostą ścieżką i nic się nie dzieje tak naprawdę. No. Takie odnoszę wrażenie na mnie. Jeszcze mam wrażenie, tak samo, no Fifi biegniemy, biegniemy, kopiemy gol. I znowu biegniemy gol. To ta jest dobre rywalizacja. Jeżeli trafimy na, grając online, na naprawdę dobrych przeciwników, to do ostatnich metrów jest ciągła walka i jeden upadek może spowodować, że spadniemy z pierwszego na czwarte miejsce. Więc trzeba po prostu trafić tam dobrych zawodników, bo jeżeli wiadomo, możemy trafić na jakiś, na jakąś babcię albo dziadka, która będzie sobie spokojnie jechała, bo myśli, że jest na wakacjach, a my już ją wyprzedzimy o pół godziny, no to wtedy nie jest nic ciekawego. Ale ogólnie, jeżeli jest tutaj tak zwany syndrom następnego wyścigu, czyli jeszcze jeden wyścig sobie zagram, a dobra, jeszcze jeden. No i tak, po dwóch godzinach już dochodzimy do wniosku, że już trzeba skończyć. Bo generalnie odrzuca mnie trochę ten archaiczny styl i to, jak zbudowana jest gra, bo już w obecnych czasach raczej nie miewamy takich produkcji. No ale jeżeli mówisz, że wciąga, to jest chyba najważniejsze i myślę, że możemy spokojnie ją polecić. I wkrótce, mamy nadzieję, ukaże się recenzja na portalu pełna, napisana przez Łukasza, więc wypatrujcie jej i co, polecamy? Ja mam jeszcze też pytanie, czy mogę tak, jeszcze pytanko? Już chciałem to ładnie, ja ci musiałem się wtrącić. No, musiałem, jak zwykle. Czy można grać dwoma graczami online, znaczy z przyjacielem przy jednej konsoli? Nie jestem do końca pewny, bo nigdy tego nie próbowałem. Ale wydaje mi się, że nie, bo nigdzie z tego, co zapatruję, nie ma takiej możliwości. Dobra. Niestety. Ja tak samo zapomniałem dodać, że gdzieś po drodze przez te 25 lat zgubił się tryb split screen. Gdzie on poszedł, nie wiadomo. No szkoda. W każdym razie nie ma go tutaj w remake'u. Miałem się takie pytanie do ciebie, czy ta gra jest wydana normalnie na płycie, czy do ściągnięcia z internetu? To jest gra na WiiWare. Już mówiliśmy już. Mówiliśmy to. Aha, to ja może przysunąłem, dobra. Zdało się późno już jest niestety. Nie, bo tak właśnie patrzę na te screeny i tak jakby to miało wyjść na tej płycie, to troszkę tak... Nie no wiem, to, to już była przesada, chociaż... Nie, Nintendo mi takie rzeczy już robiło. No właśnie, dlatego się wolałem upewnić. No dobrze, tak więc polecamy Excitebike'a. Rozumiem, że nie ma chyba już pytań do Łukasza. Chyba wyczerpaliśmy ten wątek. Dobrze, wyczerpaliśmy wątek Excitebike'a, to teraz damy głos Zipkowi, który już zaciera rączki i czeka, żeby nam opowiedzieć o najnowszej Muramasie. Tak więc słuchamy cię. No więc tak, mam na początek do was takie pytanie, czy oglądacie anime? Tak. Nie. A czy tak serio pytam? No nie. Powiedzieliśmy. Serio, są tu ludzie, którzy nie oglądają anime. No dobra, no bo jak nie oglądacie anime, to tytuł was może trochę zniechęcić, bo jest... No i coś się śmiejesz. Nie, nic, mów. Włączę się. Bardzo zły w stosunku do mnie. No więc tytuł was może trochę zniechęcić, bo wszystko jest zrobione bardzo po japońsku, styl bardzo po japońsku i nie można się tu dopatrzyć takich rzeczy niejapońskich. Więc tak, gra opowiada ogólnie o mieczach wykuwanych przez jakiegoś mistycznego kowala, Muramasę. Z tego co tam doczytałem, to żył w XVI wieku. No i zaczynamy historię albo kobietą, albo mężczyzną. Wow. Fabuła jest tak jakby podzielona na dwie części. Jedną postacią jest inna, drugą postacią też jest inna. Oczywiście w którymś momencie gry fabuły obie się zazębiają i żeby przejść dalej, musimy mieć odpowiednio długo musimy grać drugą postacią. W grze mamy dostęp do aż 108 mieczy, z tego co tam wyczytałem w internecie. I to jest naprawdę ogromna ilość, nie wiem czy w jakiejś grze było tyle mieczy. Każdy ma osobny skill do siebie. I co z tymi skillami? No i tak czytam tu i mi się tak śmiesznie zrobiło trochę. I tak zacząłem sobie ręką albo coś takiego. Ale to czytasz, czy w końcu grałeś, czy jak to jest? Zamknij oczy i mów po prostu. Mów. Pokemony, tak. O, możemy mówić o Pokemonach, niedawno była premiera, wiecie. Nie, Zibek, dobrze, powiedz może jak wygląda generalnie sam gameplay. Jak w ogóle wchodzi w tej grze, bo jeszcze o tym nie powiedziałeś tak naprawdę. Tak, bo mówisz nam o mieczach i o kowalu, a chcemy wiedzieć jak to wygląda wszystko w praktyce. No więc to jest bardzo szczególna gra jak na Wii, bo nie ma tu w ogóle sterowania ruchem, nie ma tu ani jednej rzeczy, którą możemy zrobić ruchem. Po prostu wszystko dobra, jest... Dobra, ale Bek, od początku, powiedz nam do jakiego gatunku tą grę byś to liczył. Czy to jest, nie wiem, gra sportowa, wyścigi? No wiadomo, sportowa, oczywiście, no. Nie, tak na serio. Machanie mieczem na czas. Ha, ha, ha. Nie, no dobrze, oczywiście no, nie śmiejemy się, tylko pytamy po prostu i prosimy o jakieś konkrety, bo mówisz najpierw, że nie możemy się poruszać postacią, czyli co w takim razie robimy, no nie wiem... Nie, że nie możemy, po prostu nie sterujemy ruchem ręki, nogi, nie machamy tymi pilotami. O to mi chodziło. Czyli klikamy po prostu. No po prostu klikamy. No, to trzeba tak od razu. Dobrze, czyli naciskamy, czyli rozumiem, że jest to gra w taka bijatyka na przykład, coś takiego. No tylko, taka chodzona mieczami. Bijatyka. Tylko, że mieczami. O, tak. O tak, właśnie. I wszystko okay. Jest w takim stylu 2D ze super grafiką. No oczywiście dla fanów anime, nie, bo można się zrazić przy tej grafice, bo jest, tak jak już mówiłem na początku, bardzo wszystko japońskie. To jest tak stylizowana na taki okres samurajów, tak, w Japonii, tak, tego, coś w tym stylu, samuraje, ninja, wojny, ogólnie masakra. Stylizowany farbalem jest. Słucham? Graficznie mówię, że wygląda to jakby było malowane farbami. No, można by też tak powiedzieć, że... Takie artystyczne podejście do tematu, tak? Tak, tak, dokładnie. Co by tu jeszcze powiedzieć? O, ja wspomniałem jeszcze o muzyce, która również jest bardzo japońska. Co tu jeszcze? Robimy coś poza machaniem mieczami? Jeździmy samochodem. Nie machamy mieczami, klikamy i wtedy machają miecze. Klikamy mieczami. No, o właśnie. No. I wszyscy muszą orientować się w temacie i chodzi nam o to, żebyśmy wyjaśnili każdemu słuchaczowi potencjalnemu o to w tej grze chodzi dokładnie, żeby miał jakiś pogląd na to. No jak tak wygląda? Chodzimy na analogu, skaczymy na analogu i wszystkie akcje inne wykonujemy na AB, zmiana miecza na C. Ale po czym skaczemy? Po drzewach! Ale tak na poważnie już, posłuchajcie wszyscy. Powiedziałeś, że to jest bijatyka chodzona, tak? Ale Pytałem się, czy tutaj też jakieś są inne elementy występują. Powiedziałeś, że nie, więc wynika z tego, że tutaj nie można nic innego robić poza zdaniem i wieczami. Nie, można sobie rodzinkę założyć w Simsach, tak, w Simsach i potem takie malutkie, takie kowalątka biegają i pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dobrze, oprócz zakładania rodziny i robienia z biednej muramasy hentai, przytrzymajmy się może do tego, że mamy elementy platformówkowe i elementy walki, które w głównej mierze są esencją tej gry, tak? Tyle zrozumiałem z tego. Tak, powiedz mi tak, teraz, jak to wypada, jaka część platformówki idzie na... Znaczy może inaczej, jak dzieli się rozgrywka gry? Jak dużo tutaj mamy skakania i platformówki, jak dużo bijatyki? Czy może zmieniłby coś w tej kwestii? Czy te elementy są dobrze wyważone według ciebie? Tak, wszystko jest dobrze wyważone, z tym, że przeważa jednak ta akcja, bo czym więcej walczymy, tym mniej jest tej platformówki, wiadomo. Czy są jakieś zagadki logiczne? Nie spotkałem się, nie wiem, chyba nie. Nie, znaczy oprócz takich zagadek logicznych, jak dojść na tamte drzewo, to nie znalazłem. Ale z tego co wiem jeszcze, to występują tutaj elementy RPG-owe, one dosyć istotną rolę grają tutaj. Więc może powiedz co nieco o nich. Jakieś eliksiry, tak? Mamy bodajże, że możemy te miecze ulepszać. Tak, miarę występu w grze. Znaczy możemy miecze wykuwać, ulepszać nie. Znaczy to jest tak jakbyś wykuł nowy miecz, z tym, że z troszkę większą siłą, z bardzo podobnymi cechami. A co do tych eliksirów i wszystkich, to możemy na przykład sobie kupić recepturę i na przykład, nie wiem, co tam zrobić, ramen albo cokolwiek innego i wtedy mamy taki ładny obrazek, takie jedzonko pyszne, które normalnie już prawie że wyskakuje z tego telewizora. Okej, okay, a czy jeszcze poza tymi elementami mamy coś takiego na przykład jak przydzielanie punktów doświadczenia, jak w frasowym RPG-u, czy do tego ograniczają się te elementy? Nie, bo wszystko nam się przydziela same do dwóch kategorii: siły i szybkości. Czyli to jest takie sprawne połączenie RPG-a, platformówki i bijatyki, tak? No, można powiedzieć taki megamix. No. To powiedz nam jeszcze, może jak oceniłbyś grę pod względem grafiki, muzyki, sterowania i grywalności? Może byś ocenił nam to, da nam lepszy obraz na to, co powiedziałeś, podsumujemy to ładnie i skończymy ten temat. Więc tak, ta grafika... Ta grafika jest naprawdę świetna, jak dla mnie, jak dla wielkiego fana anime, który w tygodniu ogląda paręnaście odcinków i z czystym sercem dałbym jej 10. Dla tych, co nie lubią anime, to mogą sobie obniżyć ocenę o 1-2, to zależy jak bardzo nie lubią tego anime. Czyli słuchacze. Tak. Muzyka tak samo jak grafika, 10. Grywalność... 10. Nie, grywalność, myślę, no, dałbym 9 za to, że nie zostało tu wykorzystane sterowanie ruchowe. Chyba, że ktoś lubi sobie usiąść na kanapie i tylko maszować przyciski. Czyli hicior. Dla mnie tak, chociaż dla innych może nie być, na przykład dla tych, co nie lubią anime. Bo to nawet nie ma co zasiadać do tego tytułu, jak się nie lubi takich czysto... japońskich gier, bo to po prostu może bardzo obrzydzić i można, no, można sobie to wziąć jak zły zakup, jako straszną grę, a naprawdę jest bardzo ciekawa. No jak długo ono starcza? Jak na razie mam po chyba 15 godzin po jednej postaci, z tym razem 30. Z tym, że tam jest dużo przechodzenia drugi raz po tej samej lokacji. Właśnie, odnośnie, czy te wątki się przeplatają w jakiś sposób, czy każda kampania jest zupełnie inna? Więc tak, chodzimy po tych samych planszach, obydwoma postaciami, z tym, że w różnej kolejności i żeby na przykład wykuć jakiś tam specjalny miecz, to trzeba mieć odpowiedni poziom doświadczenia jednej i drugiej postaci, że gdy nie zagramy jedną, to nie mamy... Nie możemy wykuć tego drugiego mieczu. Czyli niemożliwe jest, żeby ukończyć grę jedną postacią, tak? Znaczy teoretycznie można, z tym, że te najlepszy oręż nie zostanie odblokowany. Okej. Okay. To wszystko jest jasne. Wszystko już jasne. Aha, no jeszcze nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy. Można zmieniać poziom trudności podczas rozgrywki. Klikamy menu i po prostu zmieniamy poziom trudności. Okej. Okay. To chyba tyle na ten temat, tak? Okej, okay. Tak więc w wielkim skrócie, jeżeli lubicie anime, lubicie tego typu klimaty, to Muramasy jak najbardziej polecamy. Jeżeli nie za bardzo przepadacie za tego typu grami i oczekujecie czegoś w stylu Metal Slug, no to niestety nie będziecie tego tutaj mieć. No i oczywiście dziękujemy bardzo i Łukaszowi, i Kamilowi za gry w tym tygodniu, czyli Excitebike i Muramasę. Jeszcze mieliśmy więcej mówić, ale niestety już trochę późna godzina jest. Znaczy... tak, nie, mieliśmy... Nie, mieliśmy czemu, nieco... mówmy. My mamy czas. Znaczy, my w ogóle z Tomkiem no nawet... Niektórzy mają o 6 autobus, nie? Spokojnie. Dobra. To żeby niektórych do tej 6 nie trzymać, to my chcieliśmy tylko tutaj z Tomkiem wspomnieć o jakiejś grze na PS3, ale ze względu na to, że serwis jest o Wii i tak jak ostatnio nieco zamęczyliśmy was tam Modern Warfare 2, tak teraz po prostu postanowiliśmy, że rzucimy tylko taki krótki tekścik i być może jeżeli tutaj szanowni koledzy z WIEM będą chcieli, to oczywiście umieszczą też linka do nas, czyli do blogkonsolowiec.pl, gdzie rozmawiamy o grach na inne konsole. A jeżeli chodzi... Bardzo zapraszamy serdecznie. Możecie tam sporo ciekawych informacji znaleźć, dobrą publicystykę. Jeżeli ktoś ma jakieś konsole inne poza Wii, no to myślę, że to jest miejsce dla niego. Tak, tak. Dziękujemy. Trochę wazelinki nie zaszkodzi. Tak, dziękujemy oczywiście za wazelinkę i za taką darmową reklamę. No i tak, jeżeli to chodzi o podcast, to by było na tyle. Czekamy oczywiście na wasze opinie i komentarze. Dużo opinii. Tak, dużo opinii, dużo komentarzy. Im więcej oczywiście będzie, tym szybciej pewnie pojawi się następny podcast. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i gorzko przepraszamy za to, że tyle musieliście czekać na ten podcast. Ale mamy nadzieję, że ta 9, która teraz jest, zachęci nas tylko do tego, żeby zrobić nasz 10 podcast, który wreszcie będzie miał jakieś zero w tytule, w nazwie. Żeby nie był na poziomie zero, przepraszam. Tak, żeby nie był na poziomie oczywiście zero. Tak więc jeszcze raz bardzo wam dziękujemy, jeżeli macie oczywiście jakieś opinie, jakieś dodatkowe... dodatkowe dla nas wskazówki, czy też tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, to oczywiście czekamy. No i mamy nadzieję, że wam się podobało i w razie czego postaramy się zmienić, skrócić i co tam jeszcze tylko będziecie chcieli. Tak więc proszę, Dud jeszcze powiedz. Już nic nie chciałem powiedzieć. No mów. Krótko, nieistotna wstawka. Dobrze, tak więc jeżeli nic więcej nikt nie ma do dodania, to ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim i oczywiście naszemu szanownemu gościowi Tamkowi z blogkonsolowiec.pl, no i oczywiście... My? No tak. A wy nie. I oczywiście, jeżeli mi dacie skończyć, że oczywiście dziękuję całej ekipie, czyli Kamilowi, Widę Zipkowi. Dzięki również. Łukaszowi Widę, Łukasz S.A. No, dzięki. I Dudowi Widę, Adrianowi. Dziękuję i dobranoc. I oczywiście tak nikt nie pomyślał, żeby mi podziękować, więc dziękujemy dziękuję. Dziękujemy ci oczywiście. Dziękujemy. Dobrze, no to tyle śmiechu na koniec i jeszcze raz. Dziękujemy, pozdrawiamy, komentujcie i na razie, hej.